Minęła szósta, program trzeci Polskiego Radia, jest 16 listopada, poniedziałek. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby udało się strażakom ocalić, jedna zginęła. Za chwilę szczegóły akcji ratunkowej w Łódzkiem, gdzie wybuch gazu zniszczył dom. Będą też dane resortu zdrowia o epidemii koronawirusa. Wczoraj przybyło blisko 22 tysiące nowych zakażeń. Zmarło ponad 300 osób z COVID-19. Polska-Włochy 0-2. Takim wynikiem zakończył się mecz w Lidze Narodów. Ratownicy dotarli wieczorem do mężczyzny, który został uwięziony pod gruzami częściowo zawalonego domu we Włodzimierzowie w Łódzkiem. Ma obrażenia, m.in. złamaną rękę. Wcześniej ratownicy wydobyli ciało kobiety w wieku około 50 lat. To żona mężczyzny. Ocalała córka pary, 20-kilkulatkę. Strażacy też wydobyli spod gruzów. Z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Dom we Włodzimierzowie zawalił się wczoraj po południu w wyniku wybuchu gazu z butli. W akcji brało udział około 100 strażaków i grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Wieczorem w Nowym Kiełbowie na Mazowszu doszło do wybuchu pieca w kotłowni domu jednorodzinnego. Poparzony został mężczyzna. Trafił do szpitala, poinformował Jacek Podwysocki ze straży pożarnej w Białobrzegach. Dyżurny zadysponował 4 jednostki gaśnicze. Na miejscu okazało się, że jest jeden poszkodowany, jest to właściciel budynku, poparzeniami około 40% ciała. Dom, w którym mieszkało 5 osób, nie nadaje się do użytku. O blisko 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 303 osoby. Wykonano blisko 57 tysięcy testów. Wczoraj zarejestrowano o prawie 4 tysiące mniej zakażeń niż w sobotę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że te dane są optymistyczne. W niedzielę zawsze mamy mniej wyników, ale ja mogę przypomnieć, że w poprzednią niedzielę mieliśmy nowych zakażeń 24 700, czyli tydzień do tygodnia to jest o 3 tysiące mniej. Obecnie w szpitalach leczonych jest blisko 22 tysiące osób, o 332 osoby mniej niż w sobotę. To drugi dzień z rzędu liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się, powiedział wczoraj wiceminister Waldemar Kraska. To są dobre informacje, aczkolwiek jeszcze na pewno za wcześnie na pełen optymizm. Łącznie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce prawie 713 tysięcy przypadków zakażenia. Zmarło ponad 10 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 295 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. 0-2 przegrali biało-czerwoni z Włochami w meczu Ligi Narodów. Gospodarze objęli prowadzenie w 27 minucie po faulu Grzegorza Krychowiaka. Sędzia zarządził rzut karny, który wykorzystał Jorginho. W 84 minucie wynik podwyższył Domenico Berardi. Biało-czerwoni kończyli spotkanie w osłabieniu, bo w 77 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostał Jacek Góralski. Po meczu prezes PZPN-u Zbigniew Boniek napisał na Twitterze: piłkarsko nas zjedli, najniższy wymiar kary, słabiutko to wygląda. Powrót na ziemię. Niestety. Czytamy we wpisie szefa Polskiej Federacji. Biało-czerwoni spadli na trzecią pozycję w tabeli grupy A1 Ligi Narodów, ale nie stracili szans na pierwsze miejsce i awans do finału drugiej edycji. Muszą jednak w środę na Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonać Holendrów, a Włosi przegrać w Sarajewie z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwona flaga powiewała nad ratuszem Bexeter w południowo-zachodniej Anglii. Wspominano o polskich pilotów dywizjonu 307, którzy uratowali miasto przed zniszczeniem podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat w mieście wciąż wiele jest śladów po wspólnej polsko-brytyjskiej historii, mówi Andrzej Michalski z organizacji, która przygotowała uroczystość. Weteranów już nie ma, ale na naszą wystawę co roku przychodzi kilka rodzin brytyjskich. Dzieci, wnukowie nie mówią po polsku, aczkolwiek są bardzo dumni z tego, kim byli dziadkowie. Także to ta więź pozostała. W tym roku ze względu na pandemię uroczystości były skromniejsze niż zwykle. Przeniosły się do internetu. Wieczorem poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w kategoriach muzyka, słowo i obraz. Wchodzący w skład kapituły w kategorii obraz dziennikarz Telewizji Polskiej Krzysztof Ziemiec podkreśla często symboliczną rolę obrazu. Obraz często nawet mówi nam znacznie więcej niż tysiące słów reportera, który mógłby ten obraz komentować. Często zdjęcia po prostu same wręcz krzyczą. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek mglisty, ale w miarę ciepły, bo bez minusowych temperatur. Na termometrach najwięcej stopni w Opolu i w Gdańsku, około 8, trochę chłodniej w Łodzi i w Poznaniu 5, najchłodniej w Krakowie i w Katowicach około 2 stopni. Na naszych barometrach 996 hektopaskali, ale to ciśnienie trochę pójdzie w górę, więc biometr, mam nadzieję, że będzie dla nas korzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. Kwadrans po szóstej, album AC/DC najnowszy i z niego pochodzący utwór Realize, który właśnie słyszeliśmy na antenie radiowej Trójki. Album nosi tytuł Power Up i tak się zastanawiam. Co robi typowy 73-latek w Polsce? Bo pan Brian Johnson, którego słyszałaś? Tak. 73 lata tutaj. I tak śpiewa? A no widzisz. Nie, to jest jakiś... 73 lata. Słuchaj, dużo lat ma też kolejka wrocławska, tak zwana jednostka. Jest na tyle popularna, że sporo dziennikarzy wrocławskich postanowiło zrobić o tym książkę. Uważają, że kolej to przyszłość transportu, więc trzeba też napisać o nim książkę. Wypowiadają się wszyscy i właściwie kolejarze, i fanatycy kolejnictwa, i graficiarze też, co mnie bardzo zainteresowało. Bo to chodzi o tę elektryczną lokomotywę EN57 produkowaną we wrocławskim Pafa Wagu i to jest podobno w tym środowisku fanów pociągów kultowa rzecz. A ty kojarzysz ją? To jest bardzo popularny. Każdy to kojarzy. Pociąg. To jest właśnie symbol polskiego tuk-tuk-tuk-tuk. Od 1962 roku produkowana. Niektórzy narzekają, że jest bardzo niewygodna w środku, no ale jest kultowa, tego nie można jej odebrać. Znaczy lokomotywa to nie wiem, przedziały, wagony, to tam co przyczepisz, to jedzie. Ale No. Bardzo dobrze, że taki album powstaje, bo o tym jest mowa. Na temat tego właśnie, tej właśnie lokomotywy powstaje album. Trwa zbiórka w internecie na to, żeby to przedsięwzięcie sfinansować. No i autorzy chcą zrobić album z fotografiami i ma to wszystko zachęcać do korzystania z pociągów. Moim zdaniem zacnie. Wiele się w polskich pociągach zmieniło na plus przez ostatnie parę lat, a wiem to, bo mi kolega mówił. A ja jeździłam koleją, się rzeczywiście dużo zmieniło. A kiedy jeździłaś ostatnio? W zeszłym miesiącu. I gdzie jechałaś, dokąd? Do Poznania, gdzie mogłam jechać. No, tak. Ale bardzo wygodne były te przedziały. 6:16, poranny program Pora na Trójkę. Teraz Beautiful Soul, Katie J. Pearson. Minut po godzinie 6. Zasadniczo dzisiaj w programie zajmiemy się grami retro. Grami, które w latach 70., 80. były i tworzyły podwaliny pod elektroniczną rozrywkę. Tym się zajmiemy po godzinie 7. Była ku temu okazja, bo w Warszawie odbyły się takie targi właśnie gier retro. Ale najbardziej retro gra. Ale komputerowa, tak? Właśnie nie, już analogowa, taka klasyczna. Najbardziej retro gra. Szachy. Oczywiście. I znana chyba przez wszystkich. I od najmłodszych do najstarszych. Ale teraz szachy przenoszą się do internetu. Można oglądać streamingi i patrzeć, jak mistrzowie w szach grają właśnie w tę grę. Zachęcają też do tego innych takich Ludzi, którzy grają w komputerowe gry. To są streamerzy po prostu, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest no taki... ja nie wiem, ja się niedawno temu dowiedziałam w ogóle, co to jest stream, więc... To jest streamer to jest zawód, gram w grę, pokazuję to w internecie, inni oglądają i dają mi za to pieniądze. To jest ciekawa rzecz, dlatego że przez... Ja kojarzę, wiesz, Pato streamy, z tego chyba Polska jest najbardziej znana, ale to chyba z takiego negatywnego punktu widzenia, więc domyślam znaczy to, się, że rodzice mogą się denerwować, kiedy dzieci siedzą przed komputerem i mówią im, mamo, oglądam stream. Ale to nie jest tak, że Polska jest znana z patostreamów, nie do końca. To jest tak, że to u nas i na Ukrainie, wedle mojej wiedzy, stało się popularne. No tak, natomiast... masz rację, no ale nigdzie za granicą, jak powiesz tak. Patostream, to nie będą wiedzieć, o co chodzi. Tutaj natomiast możesz grać w szachy właśnie oglądając stream, uczyć się przy tym tej gry, ale która... to jest dobre, no bo jak dzieciaki oglądają szachy, to się zaczęło też od serialu Netflixa Gambit Królowej. Tak. I jest moda na szachy. To jest dobra moda, moim zdaniem. To jest taka moda, że od 2016 roku 500 razy częściej oglądano te streamy z szachów. Także to jest coraz bardziej popularne. A ja mam tutaj takie ciekawe spostrzeżenie, bo skoro szachy przenoszą się do internetu i są streamowane, to czy szachy stają się też e-sportem? To jest ciekawe. W dzisiejszych czasach myślę, że zwłaszcza tak jest. Wojtek Cudowski, może być? Może być. No to 22 po 6 Wojtek Cudowski w Trójce. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj walcz, bo czasu jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. okay. I see the panic in your eyes, it's so familiar. I've been there before. In the moment it can feel like it might thrill ya. I've been there, so don't freak out. It's all imaginary. What goes up comes down. It's necessary if you lose your mind. It's temporary, happens all the time. You'll feel better tomorrow. Even though I know you think you're gonna die, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night. Hey, so you tell me you regret your latest choices. I've been there before. Can't just turn around and tune out all the voices. We've all been there. When it feels like the walls are caving in, and it feels like there's no escaping it. Oh, oh. When it feels like the walls are caving in, you can fight it or you can roll with it. Oh, oh. You'll feel better tomorrow. Even though I know you think you're gonna die, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night. You'll feel better tomorrow. Even though I know there's nothing going right, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night. So don't freak out, it's all imaginary. What goes up comes down. It's necessary if you lose your mind. It's temporary, happens all the time. You'll feel better tomorrow. Even though I know you think you're gonna die, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night. You'll feel better tomorrow. Even though I know there's nothing going right, you'll feel better tomorrow. If you want me to, I'll stay with you all night. You'll feel better tomorrow. 29 minut po godzinie 6, pora na trójkę i już po godzinie 7 parę słów na temat warszawskiej wystawy gier komputerowych retro, bo to miało miejsce w sobotę. Natomiast to jest przyczynek do dyskusji, czy Państwa zdaniem gry pomagają czy przeszkadzają w rozwoju młodych ludzi. Ta dyskusja trwa, odkąd powstała w ogóle rozrywka elektroniczna. Ja jestem wychowany z komputerem, mimo że były to czasy, kiedy komputery rozwijały się tak, że z tygodnia na tydzień technologia robiła gigantyczny skok. Natomiast czy Państwa zdaniem gry komputerowe pomagają czy przeszkadzają w rozwoju młodych ludzi? 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Można napisać cyfrą. Na szczęście dziś nam pogoda nie będzie przeszkadzać. Bo prawie w całej Polsce druga połowa dnia będzie słoneczna. Deszcz pojawi się tylko na zachodzie. Przelotne opady będą w Poznaniu i w Bydgoszczy. Około godziny 16 na szczęście przestanie padać, więc wtedy cała Polska na szczęście bezdeszczowa. Na termometrach najwięcej stopni dziś we Wrocławiu. Będzie nawet 13, w Poznaniu 10. Najchłodniej w Katowicach i w Krakowie około 3. Biomet może być dziś obojętny. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś odwiedzamy Alicję. Widzę, że ma pani rękę do roślin. A wiedziała pani, jak wziąć udział w spisie rolnym? Nie bałam się zapytać. Zadzwoniłam na infolinię i przez telefon się spisałam. Teraz czekam na wyniki spisu i będę mogła układać nowy biznesplan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało.

Trójka. Program trzeci. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Osiemnaście minut do godziny siódmej. Czy gry komputerowe pomagają w rozwoju młodych ludzi, czy przeszkadzają? Pan Adam z Mazur. Kłaniam się nisko. Panie redaktorze, moje zdanie w sprawie gier jest takie. Każde działanie, które pobudza do pracy szare komórki, jest dla człowieka korzystne. Problem tylko polega na zachowaniu proporcji. Co za dużo, to niezdrowo. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy za głos rozsądku. Czy gry mają pozytywny czy negatywny wpływ na rozwój młodych ludzi? Dwie dwójki, siedem trójek albo pora na trójkę @polskieradio.pl. A teraz przegląd. A teraz oczywiście przegląd prasy. Może zacznę od Rzeczpospolitej, która pisze dzisiaj o małych przyjemnościach, czyli o zajadaniu tego, co lubimy sobie zjeść w czasie pandemii. Okazuje się, że więcej przeznaczamy pieniędzy na przyjemności żywieniowe. Mm-hmm. Czyli więcej wydajemy na czekoladę, na słone przekąski, na wino również i na wyroby tytoniowe, czego oczywiście nie pochwalamy, ale rzeczywiście to wzrosło. Okazuje się, że 80% Europejczyków uważa, że ważne są dziś drobne przyjemności, takie właśnie jak słodycze czy przekąski. Ja tak uważałem wiele lat, a potem miałem 36 kg nadwagi. Nie polecam tego stylu życia, ale czasem małe odstępstwo od normy można. Ja mam dzisiejszą Rzeczpospolitą, która nam donosi, że nadawcy telekomunikacyjni wyłączają sieć 3G. Że już jest przestarzała? No właśnie. Ja pamiętam czasy, jak pierwszy telefon z Cupertino od firmy Apple nie miał w ogóle nawet 3G. No tak, jak obsługiwałeś ten telefon, jak on działał? On działał po Edge'u tak zwanym. To ja nie pamiętam tych czasów. Nie pamiętasz. Operatorzy mobilni w Polsce chcą zrezygnować z utrzymywania najstarszych technologicznie nadajników. Najpierw muszą przekonać kilka milionów osób do zakupu nowoczesnego telefonu. Wabikiem będzie podobno głos HD w taniej słuchawce. Artykuł na ten temat dzisiejsza Rzeczpospolita. Odsyłam, zachęcam. To skoro przy telefonach jesteśmy, to w Gazecie Polskiej jest taki artykuł o tym, że od 5 grudnia będzie można jeździć bez prawa jazdy, dlatego że prawo jazdy będziemy mogli mieć w aplikacji M-Obywatel. Ta aplikacja już działa. Znaczy, prawo jazdy mieć trzeba, ale nie przy sobie. Dzięki. Tak, przyda się prawo jazdy, ale nie trzeba będzie mieć fizycznie tego papierka przy sobie. Dzięki tej aplikacji można już też między innymi mieć przy sobie wirtualny dowód osobisty, paszport, można też załatwić sobie e-receptę, także wszystko możemy przez telefon załatwić i od 5 grudnia jeździmy z aplikacją. Gdzie to było? Gazeta Polska. Gazeta Polska, to dobrze. To Gazeta Polska, to ładna nazwa. Co tam masz? Super Express. Oczywiście, ale mam dzisiaj też bez śmieszków Super Express, dlatego że mamy tutaj znowu rekonstrukcję z okazji 57. rocznicy zamachu na prezydenta Kennedy'ego i jest tutaj Super Express, pokazuje w swoim stylu z kółkami, zakreśleniami. I jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Dalej nie wiadomo według wielu, kto za tym stoi, CIA, czy też rzeczywiście pan Oswald traktowany jako szaleniec. No, ja odsyłam do dzisiejszego Super Expressu. Ładnie to jest widzę, zrobione. Widzę, że szczegółowo bardzo to wyjaśnili, także tam państwo mogą to zobaczyć, jak do tego doszło. Z kolei na następnej stronie mam jeszcze informację o tym, że motto dnia dzisiaj według Super Expressu to siebie zwyciężyć, to największe zwycięstwo. To jeden z tych takich, jedna ze złotych myśli na dzisiaj, proszę. Wonder Woman, czyli kobieta znana z komiksów DC. Będzie taki film właśnie o Wonder Woman. To jest jedyna produkcja, która w tym roku podobno nie będzie wycofana z kin. Podobno ma się odbyć premiera. Mhm. Ale 2 tygodnie po premierze pojawi się ten film na HBO Max, na takiej platformie. 2 tygodnie już? 2 tygodnie po, dlatego że twórcy tego filmu uważają, że nie są w stanie zarobić tyle na tym filmie przez to, co się dzieje na świecie, dlatego część można będzie obejrzeć w kinie, a druga część widzów może obejrzeć to na platformie HBO Max. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza na koniec ma dodatek cukrzycowy dzisiaj. O. Bardzo pochwalam. Profilaktyka i leczenie, bardzo rozległy, duży dział związany z właśnie cukrzycą, która jest jednym z obok raka główną przyczyną zgonów w ogóle na świecie. Mhm. Otyłość, cukrzyca i złe nawyki żywieniowe, ale także cukrzyca ciążowa, która jest narastającym problemem. Także to wszystko tutaj. Można przejrzeć w takim razie Wyborczą po tych wszystkich słodkich przyjemnościach, które podobno lubimy zajadać w tym czasie. Bo to też w Wyborczej był artykuł? Nie, to w Rzeczpospolitej. A, no widzisz, bo myślałem, że najpierw napisali to jedzcie te właśnie rzeczy, a potem no nie wiem, niezdrowo. Wszystko z umiarem. Dobrze, last one out, turn of the lights. Dobrze, Thunder w trójce, 13 do 7. 10 minut do godziny 7. Dzisiaj rozmawiamy o grach. I tych retro, i tych współczesnych, i komputerowych. Czy warto grać w gry? Czy one są szkodliwe, czy może też nie? O to pytamy dzisiaj Państwa. Można do nas dzwonić, można do nas pisać maila. I maila dostaliśmy. Od pana Wojciecha. Pan Wojciech napisał, jestem z rocznika 9-5, czyli pokolenie niemalże całkowicie skomputeryzowanego. I wychowywałem się wraz z grami wideo. Uważam, że gry same w sobie nie są szkodliwe, pomagają wręcz koncentracji, poprawiają refleks, a wiele z nich opowiada ciekawe historie, które pamiętam pozytywnie, równie pozytywnie, co niejedną książkę. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. To jest bardzo ciekawe. Dwie gry mam ja, w które grałem. Jedna to jest gra Violent Hearts. Ja grałem akurat na PlayStation, jak dobrze pamiętam. Jest to gra na temat I wojny światowej. Niby kreskówkowa, niby rysunkowa, natomiast bardzo przybliżająca te historie i takie codzienne życie żołnierza na froncie I wojny światowej. Co ciekawe, jedna z moich ulubionych gier online też traktuje o I wojnie światowej. Ale uczy to, historii przy okazji? Tak, bardzo. No, i właśnie coś. To spowodowało, że zacząłem się interesować I wojną światową, kiedy tak naprawdę moim konikiem zawsze była II wojna światowa. Natomiast nigdy się nie zastanawiałem, jakie były te głębsze przyczyny, dla których ona wybuchła, i zacząłem zgłębiać właśnie tajniki I wojny światowej przez to, że zaciekawiły mnie niuanse w grze komputerowej, więc rzeczywiście, tak jak pisze pan Wojciech, może to być prawda. Dla mnie z kolei brzmią zupełnie obco wszystkie nazwy gier, dlatego że mam mamę nauczycielkę i ona przynosiła mi takie gry na komputer jak Matma jest super, Dyktando w praktyce. I to były moje gry. To są najgorsze. Ale nauczyłam się ortografii. Jak zniechęcić dziecko do komputera? Właśnie dawać mu takie gry. 2 2 7 3 numer do nas. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład, a ja. Masz tutaj miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka, gitara, piano, serce, każdy problem dziś tu znika. To pulsacja na raz, to szacunek dla was. A ty masz tutaj miasta skład. A ty co? A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Rządzi muzyka, 8 osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz, ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka, atmosfera keeping essa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas, daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klaszcz, masz tutaj miasta skład, a ja. Trójka, program trzeci. It starts to emanate this space.